Bordio'nun alışveriş merkezinin sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Siz uyurken Modern Sabahlar da yer yerinden oynadı. Ne rüyası Levent Bey, gene hayırdır ya? Ya hayır mıdır bilmiyorum. Ter, titreme, sayıklama. Aramızda o kadar pompalar gitti geldi, damacanalar gitti geldi. Bir artık birbirimizi görsek. Görelim. Nerede? Çarşıya çıkamıyorum ben yalnız. Çarşı korkum var. Ben Avatar'daki ufak sevişme sahnesinde bile ürkmüştüm. Var mıydı Avatar'da öyle bir şey ya? Öyle bir şey vardı ya, ağacın altında. Ağacın altında bunlar. Evet, bir yakınlaşma oluyordu. Ben orada da bir ara böyle oluyordu. Bir şey görünecek falan vın diye gözümün önünden geçecek diye korkmuştum. Davalı, davacı, müşteki alayının idamına karar veriyor. İki damacan alırsınız bomba bedava. Yok, bir damacan alıp hayatımız sonuna kadar bununla idare etmek istiyorum diyorsunuz. $4+$10 kapasitoyla beraber. Modern Sabahlar hafta içi her sabah 7 ile 10 arasında Radyo 3'de. Sabah ne varsa öğleden sonra podcast'te.